पराकृतनवदवन्धुं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण साधारण निर्वाह मात्र की चेष्टा कर ली मिल जाए तो मौज न मिल जाए तो मौज तुम हमें सजाओ सवर में तो नारायण नारायण नारायण नारायण सुनाओ महाराज राम श्रद्धेय श्री स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 30 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वस्तु व्यक्ति क्रिया ये सब हमारे से अलग हो रहे निरंतर, इनको अपना कहना है बड़ी भारी गलती है। ये वस्तु व्यक्ति और क्रिया, क्रिया का आरंभ हो रहा है अंत होता है, वस्तु का संयोग और वियोग होता है, व्यक्ति का वस्तु और वियोग होता है, पैदा होता है नष्ट होता है, और आप है जो ही रहते हैं। ये प्रत्यक्ष ध्यान है, अपने आप में से रहना ही वास्तव में सहज अवस्था है, स्वाभाविक सम दुख सुख स्वस्थ अपने आप में स्वाभाविकता है। आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, करने की जरूरत नहीं है। अब वस्तु व्यक्ति क्रिया के साथ आप नहीं है, आप के साथ ये क्रिया नहीं है, इनसे संबंध आप छोड़ दो, साम्य अवस्था प्राप्ति सजा अवस्था प्राप्त हो जाएगी, बड़ी सीधी सरल मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, समता आ जाएगी। इनको अपने नहीं कह सकते, इनसे प्यार नहीं कर सकते, इनके संयोग इनको रख सकते नहीं, ये साथ रहते नहीं, रह सकेगा ही नहीं, क्रिया भी एकदम नहीं रहेगी, वस्तु भी साथ नहीं रहेगी, व्यक्ति भी साथ नहीं रहेगी। व्यक्तियों की सेवा करना, वस्तु सदुपयोग कर देना बस, और अपने लिए कुछ नहीं करना, अपना कुछ है नहीं संसार में। बताओ आप कोई चीज है, सोचो अभी आप किसी चीज कोई है ही नहीं। इतनी बात है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्रभु है, सब कुछ प्रभु का ही। चार बात है, दो बात कर दो कहां पर जाओ, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, और हमारे प्रभु है और सब कुछ प्रभु का है, परमात्मा का। निहाल हो जाएंगे, निहाल, कुछ करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहेगा, केवल इतनी बात स्थित रहे, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वो प्रबंध है, निर्वाह का प्रबंध संपूर्ण जीवों का है, जंगल में रहते हैं जीव उनके भी निर्वाह का प्रबंध है, शहरों में रहते हैं उनके लिए भी, महान बड़ी भाई ये परिवार हत्या है, बहुत बड़ी हत्या है, कुत्तों की परिवार नियोजन नहीं होगा, कुछ ज्यादा पड़ गए, महान मूर्खता है, महान मूर्खता, छोटी मूर्खता नहीं है, बड़ी भारी आप लोग उसको पकड़ देते, कितना नुकसान है ये समय पर पता लगेगा, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। भगवान को रखो याद है, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, भगवान के विरुद्ध मत चलो, और भगवान को याद रखो, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान है, संसारी मर्यादा है, धर्म है, उसके अनुसार चलो, रास्ते चलो, मत चालो बेमार्ग पछताशो, मत चालो बेमार्ग पछताशो, करी अनित नित बिन रावण राजग मयो लंकाशो, कहीं मुझे कहीं करी गई करी अनित नीत बिन रावण राजगमय लंकाश हो, मत चालो बीमार पछताशो, अब मानते हैं पर पूरा नहीं मानते, मानते निर्गत मानते हैं, पूरा ठीक मानते हम ध्यान रह जाए, क्यों हमारी बात हमारी नहीं है, गीता जी की है, गीता जी आपकी माँ बाप हमारी माँ बाप, तुम्हें माता जी पिता तुम्हें, मेरी कोई बात हो तो मत मानो भाई, माँ जी हो तो मानो मत मानो, परम परम पिता परमेश्वर की बात है, आपके लिए हमारे सब ठीक है, सबके लिए ठीक है, मत चालो बीमार पछताशो, पछतावा करना पड़ेगा, पछतावा में कोई फायदा नहीं होगा, रोने का भी कोई फायदा नहीं, अगर रो अबा के भगवान के लिए तो निहाल हो जाओ, और फिर इसका फल मिलेगा रो तो कोई मतलब नहीं, अरे निरोधन है सुने जंगल में जा रो है, रोता रहो कौन सुनता, इस वास्ते मर्यादा में चलो, मर्यादा में धार्मिक मर्यादा है, शास्त्र की मर्यादा है, धर्म की मर्यादा है, अपने वर्ण की मर्यादा है, आश्रम की मर्यादा है, उसे चलो, ऐसा निष्कंठ का पंथा, इन कांटा है न कचरा है कुछ नहीं, कोई दखल नहीं है, मस्त रहो, और मार्ग छोड़ दो तो आफत ही आफत आओगे, आफत तरह तरह की आफत आओगे, बड़े आश्चर्य घोर घोर पाप है उसे छोड़ते नहीं, अन्याय को छोड़ते नहीं, भगवान में लग जाओ, हे नाथ पुकारो, भगवान ने सृष्टि रचना करी तो सृष्टि की रचना तो करी है भगवान ने, संसार के लिए और मनुष्यों की रचना की है भगवान ने, अपने लिए ये अपने लिए, भगवान को निहाल कर सकते हो, भगवान को खुद निहाल कर सकते हो, दुनिया का भला कर सकते हो, भगवान को निहाल कर सकते हो, तीनों को ऐसा मानव शरीर भगवान ने दिया है, खुद ही तुम पाओ, जो भगवान की सेवा संसार सेवा कौन करे, शरीर में कष्ट पाओ, भगवान ने ऐसी योग्यता दी है मनुष्य मात्र को, सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सबका उद्धार करे, सबको खुश करे, भगवान की आवश्यकता की पूर्ति करे, ऐसा मानव शरीर है, भगत मेरे मुगत बने, मैं हूं भगतन का दास, इतना ऊंचा दर्जा भगवान लेते हैं, वो शरीर पा करके दुख पावे, अब सावधान, सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, सद्बुद्धि आ जाएगी, बिना पढ़े लिखे सद्बुद्धि आ जाएगी, बिना शास्त्र पढ़े बिना वेदों को पढ़े वेदों की ऋचाएं आ जाए, आप साहब सत्य जहां भगवान में बुद्धि स्थिर हुई कैसा ज्ञान दिया, पंजाब में एक फूला सिंह जी माता हो जी, फूला सिंह जी कृष्ण जाट थे, बस पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, भजन को भजन नहीं कहते, लेखा करता हूँ, लेखा तो ये लेखा किया, आंवले पर लेखा करते हैं गांव के आदमी बिना पढ़े हुए, लेखा करता हूँ। घर वाले गाया चराने के लिए भेजते, गायों में चले जाते और गायों को कह देते कि सुनो गौ माता सुनो, ये जो खेत है जितने गेहूं खड़े हैं, ये खेत है, इसमें तुम्हारा और मनखों का दोनों का हिस्सा है, इसमें ये मनुष्य अपना हिस्सा ले लेंगे, सब तुम्हारे को ही मिलेगा, ये अभी मनुष्य का हिस्सा खेत में नहीं जाना, खेत में जाती है आप लेखक करते हुए भगवान का नाम जप। गांव के छोरा अपनी अपनी गाय लग रहा मंगाते, फिर खेलते खूब मौज दे, ये सुना देते मंत्र अभी खेत में नहीं जाना, इसमें खेत तुम्हारा और मनुष्य दोनों का हक है, जब तक मनुष्यों का हक है तब तक खेत में नहीं जाना, फिर तुम्हारे को मिलेगा तो तुरी मन थोड़ी खाएगी गाय में, तुम्हारे भी अभी नहीं, फिर तुम्हारे लिए तो है मनुष्य वर्षा है वो ले ले, फिर तुम्हारे को मिलेगा अभी नहीं जाना, खेत किनारे किनारे खेत में नहीं जाता, ये बेटा लिखा कर दे उन्हें, फिर बूढ़े हो गए 124-125 वर्ष जीवे, घर वाले रोटी पहुंचा देते खा लेते, एक कुत्ता रहता था तो संतोषी, अरे संतोषी संतोषी ना, कभी बैठे आए तो मन लग गया रोटी दार रख दी है, अरे संतोषी तुम खा लेता, मैं तो लिखे में ले गया था तुम लोग खा लेते, वो बैठ रहा था वह किसी को खाओ नहीं देता, वो दे तो भी खाता हुआ बैठ रहा था, कुत्ता नहीं गए, अरे संतोष तुम भूखा रहा खा लेता। एक पंडित ने उसे जीवन ली कल्याण में छपी थी, और पंडित ने पूछा कि महाराज पुस्तकों में आता है योग दर्शन में आता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश रहता, जो सास बोलता है वो कहते से ही हो जाता है, जो बोल दे हो जाएगा, क्या बात है ऐसे पुस्तक में लिखे, हमारा पुस्तक ऐसी बात लिखी पुस्तक में लिखी, हमारा पुस्तक में लिखी, क्या बात है, सत्य भाषण करने वाला हृदय सच्चा हो जाता है, जाके होने वाली बात ही निकलती है, नहीं होने वाली निकलती ही नहीं, अब ये टीका देखी नहीं हमने, योग दर्शन में कई टीकाएं है कि देखना काम पर आए, बट ये अर्थ तो दिखेगा, उन्होंने ये अर्थ बताया कि सच्चा होने पर उसके मन में वही पैदा होती है जो होने वाली होती है, तो होने वाली वो होगी कह दिया उन्होंने पहले, नहीं होने वाली बात असत्य निकलेगी नहीं, सत्य हृदय जिसका सत्य की कर देगी, तो अपना आज से जाएगा कैसे कह दिया पहले कैसे कही वही निकलेगी, प्रमाण मन तक करना प्रवृत्त है, प्रमाण क्या है अंत करनी प्रवृत्त, भगवान गए पुष्प वाटिका में सीता की देव मन लग गया, कहते लक्ष्मी क्या बात है सो सब कारण ज्ञान पे जाता, रघुवंशी की कभी परस्त्री की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, रघुवंशी मात्र की, और मेरा मन जा रहा है क्या बात है सो सब कारण ज्ञान पे जाता, मन अपनी चीज नहीं हो तो मेरा अंश जाएगा नहीं, मन कितनी मुसीबत, ये बात हरे को नहीं, लक्ष्मण तो बेटे की तरह थे, संसार भी करते सेवा करते रहे, पिता की कह दी माता सुमित्रा ने कह दिया है राम ओम दशरथ हम विद्धि, राम दशरथ जी है अरे माम विद्धि जनक आज राम, जनक राजपुत्री है वो मेरा स्वरूप है, तेरे माँ बाप साथ में थे अयोध्या माटवीम विद्धि गच्छता है दशु, ऐसे बेटे के दिवस को कह दिया अरे जाकर गुरु जी को कह दिया, ऐसी बात होती है ना अपने साथी हो समान अवस्था उससे तो बात कर सकते हैं, ना तो हमारे में श्रद्धा रखे उसको कैसे, ना हम श्रद्धा रहे ऐसी बात नहीं कहते। मेरा मन वहां चला गया महाराज, एक छोकरी पर मन चला गया, छोटे को नहीं कह सकते, बड़े को नहीं कह सकते, समान साथी में बात कर सकते। रजमत छोटे छोटे बच्चे कुछ कह रही है, अरे गुरु को जाके गोस्वाम जी कहते हैं सरल स्वभाव छुआ अच्छा होता है, सरने छुआ ही नहीं ऐसा शब्द सुधे सीधी बात, क्योंकि मायने होता ही नहीं हमारे मन से, पर छिपाने की बात है। तो ये सहज है, सब सहज स्वाभाविक, एक अस्वाभाविकता हमने पैदा की है स्वाभाविक, वो स्वाभाविक का नाम सहज अवस्था, सहज उत्तम सहज अवस्था। जंगल में एक शुद्ध हो जाएगा, अधिक पांच आदेश दे रहे जंगल गंदा हो जाए, छोड़ दो शुद्ध आप साफ हो जाए, तो सहज अवस्था आप साफ होती, आप साफ है, आप साफ, गर्मी मत करो बस, कोई गर्मी मत करो बस, ठीक है सब, ठीक है सभी, गड़बड़ी अपने की हुई है, मूल में स्वाभाविक अच्छी बात है, स्वतः ही स्वतः ही। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। छोटा बालक होता है ना, वो स्वाभाविक करता है सभी, ये झूठ कपट आदि सीखता है, कुछ वो सीखता है। एक बात सुनी, कोई चंद्र चढ़ आया होगा, आया हो तेरे पिताजी घर पर है, पिताजी कह कहते कि नहीं है, पिताजी कहते हैं कि पिताजी घर पर नहीं हो, कहते सर कब सीखा हुई नहीं सर, पिताजी कहते नाथ जी गए एक राजा के यहाँ, राजा ने एक अपने मर्जी का रथ बनाया था, बहुत बढ़िया रथ बनाया, नाथ जी बाबा नारद बाबा आ गए, नारद बाबा आ गए तो महाराज कृपा करो रथ तो सबसे पहले आप ही चढ़ो, हमारा रथ पवित्र हो गया है, रथ सुनिए अच्छा देखा कि मनोज क्या बात है, कहते रथ हमारे को दे दो, ये रथ हमारे को दे दो, महाराज मैंने अपनी रुचि से बनाया, अच्छा मत दो अच्छा देगा तुम्हारे दे दो, क्या करेंगे बताओ, बताओ महाराज मैंने बनाया, अच्छा मत दो, अब तो कोई फर्क नहीं, मांगने में कोई लाज नहीं, नहीं देने कोई लाज नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा तुम रखो, ये संत नहीं होता है, सब दो करे मूर्ख आदमी है, बेसमझ आदमी, अब झूठ कपट बेईमान करे थे आदमी, अच्छा और सीधा सरल मूर्ख संत, ये बात है महाराज। अपने तो भगवान है, अपने राम से रची रही है, अपने राम से रची रही है, जे कोई बादी बाद चलावे भोज गाल वाकी सही है, अपने राम से रची रही है, अपने भगवान राजू भाई तुम काट देता है, मुझे काट ले बता देते, मन निंदया यदि जना परितोष मेती नन्म प्रयत्न सद भोज अनुग्रह, मेरे को गाली देने से तिरस्कार करने से मेरे को दुख देने से तुम राजी होता है तो बहुत ही आनंद की बात है। लोग तो राजी करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करो कि तो राजी हो जाए, तुम्हारी निंदा कर राजी हो जाए, मेरा तो परकट है पाप है तू हो जाए राजी, इतना सस्ता सदा कोई है ही बहुत अच्छी बात है। श्रेयो थी नो पुरुष पर तुष्टि है तो दुखा जिता ने भी धना नहीं परिते, दुख से कमाए हुए धन को खर्च कर देते हैं उसे प्रसन्न हो जाए, तो मेरी निंदा करके तिरस्कार के राजी होगा कितना बढ़िया काम होगा, मेरे को कुछ कुछ करना ही नहीं पड़ा अरे तू राजी हो गया, सर्वभूति ते रता सब नहीं सेवा पर हित वस्तु के मन निंदे जितना पैतुष मेरी निंदा से राजी होते हैं अप्रयत्न से बोलना मेरे पर कृपा है बिना कर नहीं सत्य कृपा है मेरा कुछ भी खर्च नहीं हुआ यार खर्च हुआ तो पाप खर्च हुआ यार वो राजी हो गए कितना सस्ता शब्द है बताओ तुष्टि है तो दूसरा सुख देने के लिए दुखार्ज तो अन्य भी धन आने पर बड़े कष्ट से कमाए हुए धन खर्च कर देते हैं दूसरों के सुख के लिए तुम ऐसे ही खुशी हो गई निंदा कर गई तिरस्कार करके अपमान करके राजी हो गए दूसरे राजी हो जाए बस सेवा पड़ गई हमारी सेवा से सुख ही नहीं आदमी तो मेरी निंदा से राजी हुई तुम्हारी सेवा बढ़ गई एक ने किसी साधु को कहा कि तुम ऐसा करते हो लोग चर्चा करेंगे बहुत ही साधु बोले बहुत अच्छी बात है खिलौना दिया एक खेलने के लिए खिलौना दे दिया समय काम बिता बेचारे तो कुछ कुछ मेरी बात मिल जाए तो समय सुख से कट जाएगा बेचारे से चर्चा करेंगे ऐसा भी हमने ऐसा किया ठीक तो हमने खिलौना दे दिया एक मुफ्त में राजीव इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सबके सब सुख हो जाए सबसे निरोग हो जाए सबके आनंद वगैरह किसी को दुख न हो कष्ट न हो किसी का बुरा न हो इसमें अपनी प्रसन्न रहो अपने राम से रची रहिए भगवान में लगे रहो अपने जो मर्जी है उसको करो मर्जी उसे कहो छुट्टी दे दो सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी अपनी तरफ से छुट्टी भाई आप जैसे मर्जी उसे करो मर्जी उसे कहो भीतर से सबको छुट्टी ये क्यों कहता है यूं क्यों करता है भाई यूं क्यों करता है करेगा तो वैसे ही तो फिर क्यों इज्जत गवाओ पहले छुट्टी दे दो पहले छुट्टी का सको प्रशा करो निंदा करो सुख दो छुट्टी कर दो वैसे अपना छुट्टी ना हो तो दुख पाओगे अपना छुट्टी सबको छुट्टी है भाई जीव राजी हो आप प्रसन्न खुदा अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तस्वा प्रेश मंत्र है सन्यासी सबको अभय कर दिया किसी को भाई नहीं था छोड़ो कैसी मौजूद बात है काशी में एक सज्जन थे वो एक सज्जन से बोले कि मेरे को गुस्सा नहीं आता आप परीक्षा कर लो मेरे गुस्सा आता ही नहीं वो बोले बड़ी अच्छी बात है गुस्सा नहीं आवे मैं तुम्हारी परीक्षा लेके अपना स्वभाव कैसे बिगाड़ू अच्छी गुस्सा बिगाड़ने बड़ी अच्छी बात तो छुट्टी दे दो सबको घर वालों को बाहर वालों को सबको छुट्टी दे दो मर जाओ यू कहो मर जाओ यू करो करेंगे तो वैसे ही अपनी छुट्टी दे दो अपने खर्च में जाएंगे आपको तो यू करना चाहिए यू नहीं करना चाहिए यू करना चाहिए यू नहीं करना चाहिए आपके चले गए तो है नहीं से दुख पाओगे तो छुट्टी दे दो छुट्टी हो जाएगी आपको छुट्टी सबको छुट्टी दे दो अपने को छुट्टी क्या बात है हमने सब छुट्टी दे दी तुम्हारी जो पसंद है जो कहो हमारे कृपास एक पुरानी बात याद आ गई यहां बादशाह था ना एक बादशाह था पहले दूर था भोजन बनता था वहां तो दो आदमियों में लड़ाई हो गई तो एक मारने लगा शेर जी के सत्संगी दोनों थे तो उसका हाथ पकड़ लिया तो कह रहा मार ले मार कूट कर ले शेर जी पकड़ लिया हाथ तो तेरे मन ही काट दे कूट ले धर्मंत्री हो जाए सब तो कूटेगा अथवा बचाएगा तो फिर मन ही निकलेगी ना ही देने मन के निकल जाएगी तारी मन हजू कर लो तो राजी हो जा। अपने कहते हैं गायों से किसी घूम रहा उपरे गायों को घूम रहा उपरे शेर जी ने कहा कि भाई कोई कहे थारो बाप मर जाए थारो ये हो जाए। शेर जी के अपने राजी हो जाना पिताजी पास में देख लो चिट्ठी दे देख लो मत ही नहीं दुख हो ये मर जाए कहना लाग बुरी लगे बात बिल्कुल हानि नहीं है। चिट्ठी देर पूछ दो फोन कर दो बोले और मत हम पीड़ा हूँ चलो बाप मरे बाप मरे अपने शुद्ध रहो अपने निर्मल रहो। अपने को जो बुरी लगती है उसका अर्थ ये नहीं कि तुम बुरा मत करो ये अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपको जो बुरा लगता है वैसा बर्ताव और साथ मत करो। आपको अच्छा लगे तो बर्ताव करो जिसमें बुरा लगे वो मत करो अच्छा लगे वो करने में तो जोर आता है। भगवान वो बुरा करता है तुम बुरा मत करो बस करो। हमारे एक साधु थे साथी तो दूसरा एक संत बाबा बिगड़े वो मारेंगे बोले हम जाने एक दिन बुखार आ जाता है बुखार आ जाता है मारपीट कर देंगे हम जाने एक दिन बुखार आ गया मंदरी काटे और कुछ नहीं है संसार में। अरे राजी हुए आप मंदरी काटे है बस और मिलता मिला तो कुछ नहीं परमानंद थे परमानंद लोसड़ वाले संत अभी नहीं है मैंने दर्शन तो नहीं किया सुनी बातें मेरी। एक दिन जा रहे थे दो आदमी लड़ रहे थे आपस में हाँ लगा जोर लगा जोर लगा जोर लगा जोर लगा जोर बाबा जी न्याय न्याय की बात है संत साधुओं की गति संतों की गति रामदास दर्शन लिखी अंदर बाहर तो संसार से भीतर उठा था संतों की बात है तो काट दे मैंने काट दे भाई मन एक जगह में गए तो उन्होंने कहा कि ईशा की बहुत विशेष महिमा है गांधी जी कहते थे। तो मैंने कहा तुम बताओ हमारी बात तुम ईसाई कोई बात बताओ उससे बढ़ के बात बता दूंगा ईसाई धर्म में जो बात बताओ बढ़िया से बढ़ाओ उससे बढ़िया मैं बताऊंगा बोलो कहोगे उनके थप्पड़ की मारे तो मेरी थप्पड़ी और मार दे और कहे खुदा हे परमात्मा इनको माफ कर दे माफ करना कितनी बड़ी बात है अपने प्रतिकार नहीं कहा भगवान के ही अमर माफ कर देना महाराज ऐसे कहा। तो मैंने कहा एक गुजराती पुस्तक में लिखा है एक भक्त मान लिखी है तो उसमें क्या लिखा है कि डाकू थे कुछ माल लूट करके भागे वहां से तो लोगों को ले गया पता तो पीछे तुरंत तुरंत भागे पीछे एक जंगल में बैठे थे बाबा जी सामान तो उसके पास रख दिया जंगल छिप गए क्योंकि मारपीट हो गई वे आकर मारने लगे साधु बाबा को भगत बना है बैठा है माल लिया इतना भगत बैठा है मारने लगे तो बधू तू जाने छे बधू तू जाने छे मन सब आप जानते हो महाराज हमारे मन में मैंने तो किसी अपराध किया नहीं किसी को दुख दिया नहीं और देते हैं तो ये देते हैं तो बधू तू जाने छे मेरे को पता नहीं महाराज किस कर्म का ये फल है पता नहीं 200 रुपए नहीं गया उन तो ईशा बस वो सदबुद्धि दो महाराज सदबुद्धि दो ईशा ने कहा वो सदबुद्धि कहते ही सदबुद्धि दो वो तो कहते बदो तू जाने से जो आप करते हो ठीक होता है ठीक करते हो मेरे को पता नहीं है ये मारपीट वो तो पड़ रही है मैंने कुछ दर्द किया नहीं तो मैं जानता नहीं महाराज बदो तू जाने से बस बदो तू जाने से। माफ मांगी, माफ करो मारे, माफ क्या करे, भगवान का अन्याय होता ही नहीं, हम जानते नहीं, हमें क्या पता है कौन से कर्म का फल है, बदू तू जाने से। ये संतों की बातें, एक साधु की बात सुनी तो उनके साथ उन्होंने विरोध किया कि ये साधु बाबा के पीछे जाते हैं, हमारे को नहीं मानते, तो देश करो क्या करो, कि जंगल में जाओ तो अकेले में जाओ तो मारो, तो शायद नहीं गए मारने लगे, तो बाबा जी पास आते नहीं, बहुत सोते बोलते साधु ओढ़ ली, मैं माफी कर। लोगों ने पूछा महाराज साधु क्यों ओढ़ी, साधु को ढाल तो थी नहीं जब कोई मार पट बच जाए, कहते हैं हमारे में इतनी सहिष्णुता नहीं है, इस वास्ते देखा तो मारपीट देख लूंगा, तो कभी देखूंगा तो मुझे पहचानेगी ना आदमी ने मारपीट करी, तो मेरी भावना दूषित हो जाएगी, इस वास्ते मैं सदर ओढ़ ली, कौन मारता है कौन मारता है मार ली, ऐसा सदर ओढ़ ली, और खानी पहचान नहीं है कौन कौन मारपीट, बोलो अरे गुज पैदा ही नहीं होती बात है। बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ा हुआ था, तो वहां चावल गंदे हुए हुए नहीं तो प्रजा भूखा मर रही थी, तो शेर जी ने 125 की तय कहने खोल दिए, वहां 2 घंटा कीर्तन करो और भाव जी चावल चावल पावो डेड पावो चावल से, तो कीर्तन करते है अब 2 घंटा कीर्तन कर दो कोई आ जाओ, बहुत जगह खोल दिया, तो शेर जी मोटर लेकर के और घूमे वहां गए, रात्रि में जगह ठहरे तो बंगाली लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा महाराज आपने जिला को जिला दिया, जिले मात्र में इतना कर दिया आपने, जिला दिया आपने, बहुत काम किया। शेर जी बोले बहुत काम नहीं, कुछ नहीं किया। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 30 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम